autopromocja. Walczył w Bitwie Warszawskiej i podczas II wojny światowej. Był kapelanem Szarych Szeregów i współzałożycielem KOR-u. Film o jego barwnym życiu właśnie wchodzi do kin. Kim był ksiądz Jan Zieja według reżyserskiej wizji? Jaką rolę może pełnić muzyka w filmie? O tym porozmawiamy w audycji Muzyczne Rozmowy z twórcami Robertem Glińskim, Rafałem Paczkowskim i Cezarym Skubiszewskim. To był niesamowicie szlachetny człowiek. Starałem się dodać nową jakąś emocjonalną warstwę. Po prostu delikatnie dodać coś do filmu. Zapraszam w niedzielę od godziny 6 do 8 rano. Agnieszka Trzeciakiewicz. Autopromocja. Na trójkowym zegarze prawie 2 minuty po godzinie 4. Lecimy. Sobie jakoś poradzić z tymi wszystkimi płytami. Przyznam Państwu, że w ciągu ostatnich paru dni przesłuchałem około 60-70 albumów. No dobrze, przesłuchałem, to trochę za dużo powiedziane. Sprawdziłem dla Państwa około 60-70 albumów. Uzbierało się jakieś 2,5 godziny muzyki na dzisiejszą audycję. Ile się uda wcisnąć, tyle się uda, ale wszystko nowe. Ani jednego utworu z przeszłości. Wszystko z tego tygodnia, może jeden czy dwa przykłady z ubiegłego, ale będą też płyty z przyszłości. Taki czas. Jest mnóstwo nowych płyt, mnóstwo dźwięków, którymi trzeba się dzielić. Irena Dan przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Tak jak powiedziałem, lecimy. Steven Malkmus wystąpi z nową płytą. Pavement, oczywiście Państwo pamiętają. No i na tej płycie na przykład taki utwór. Thank you. driven skip to the part where the light throws parody and TED Talks. Peak interaction, top of the bill in Blackpool. Come and see us shred. One for the heroes drawing dead. Pick the lock, don't lose the combination. Shall be born and then smuggled at 11 words swayed in Denmark. All hail the once and future queen. May the word be spread by a cracked emoji. Peak interaction, never a dull moment. Go put the kids to bed. One for the heroes drawing dead. Orientalnych dźwięków? Czemu nie? I jeszcze dzisiaj będzie okazja, by ich posłuchać w dzisiejszym mikrokosmosie, ale to za jakieś 10 minut dopiero. Steven Malkmus, nowa płyta Traditional Techniques właśnie się ukazała wczoraj. 10 piosenek, 40 minut. Myślę, że dla wielu osób pozycja obowiązkowa. Chciałbym podziękować za Państwa obecność na stronie mikrokosmos.info.pl, ale zachęcam również do kontaktu przez drogą mailową grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl i SMS-owo 71 335. Będę dzisiaj tak skakał z jednego tematu na drugi i powiem, że Anna Calvi też wydała nową płytę. Thank you. Jeżeli wydaje się Państwu, że słyszeli gdzieś już ten utwór, to dosyć słusznie, dlatego że nowy album Anny Calvi to nowa wersja? Chyba nie. To napisany na nowo album Hunter. No dobrze, nie wszystkie utwory, tylko wybrane i nie solo, a z gośćmi, gościniami, bo tutaj gościnnie Julia Holter, a we wcześniejszych utworach, które słyszeliśmy, jest m.in. Charlotte Gainsbourg i Courtney Barnett. Nowy album Anny Calvi jest następstwem tego sprzed 2 lat. Tamten nazywał się Hunter, a ten nazywa się Hunted. 7 utworów, pół godziny, ale bardzo, bardzo intensywne. Anna Calvi w Mikrokosmosie. A zaraz obok debiutanci. Chociaż Wojtek Żurek, który mi wysłał ten album zdecydowanie do... ten utwór zdecydowanie do debiutantów nie należy. Pozwalam sobie przesłać ci pierwszy utwór mojego nowego solowego przedsięwzięcia Lilsfet. Gościnnie zaśpiewał w nim Peter J. Birch. Jego tytuł to Until the Tower Bells Ring Again. A samo Lilsfet jest wspomnieniem miejsca, które zawsze kojarzyć mi się będzie z dźwiękiem i postanowiłem właśnie pod tym szyldem znów zacząć tworzyć. Posłuchajmy. Of your flawless love, tower bells striking midnight, resembling the last procession. I walk alone, leaving our home, aware of consequences. Twice a day, twice a night, I sing myself that black lullaby. It washes all of our time until the tower bells ring again. I sing myself that black lullaby. wszystko państwo wiedzą. Jest mrocznie, taka kołysanka mroczna, którą Wojtek Żurek wymyślił i którą Peter pięknie nam zaśpiewał. Myślę, że będzie więcej, a przynajmniej trzymam mocno kciuki, byśmy więcej z tego projektu usłyszeli. A teraz odrobina Orientu. I teraz, no nie będzie to oczywiste, albo nie. Pytanie jest oczywiste, odpowiedź nie. Z jakiego kraju jest ten zespół? We'll be right back. Tak, już ktoś napisał, że zespół jest z Niemiec. Tak. A z jakiego kraju jest wokalistka? Albo jakie ma korzenie? Niemieckie. W ogóle nie można było myśleć o jakiejś Turcji, coś w tym stylu, ale nie, absolutnie nie. Blondynka z urodą, nie wiem, Anne Brun na przykład. Mila Mar. Tak nazywa się ten zespół. W swoich rodzinnych Niemczech istnieje od przeszło 15 lat. To już któraś płyta w dyskografii i bardzo, bardzo smaczna. Thank you. zapamiętać ten szept sprzed chwili. Mila Mar, zespół, który tu się pomyliłem, to nie jest tak, że zespół istnieje od 15 lat. Nie, on istnieje 15 lat, ale z 10-letnią przerwą w środku. 94 rok to rok założenia tegoż zespołu. W 2004 postanowili rozwiązać, zakończyć działalność, no ale wrócili. Najnowszy album po przerwie ukazał się w ubiegłym roku. Trochę była to wersja też remasterowana, trochę nowości, a ten prawdziwy, w 100% nowy, pojawił się przed sekundą. Nosi tytuł Harar i pięknie się kończy i pięknie jest w środku. To zakończenie przed chwilą, taka mała kropka w środku audycji. Pamiętają Państwo ten szept sprzed momentu? No to weźmy następną płytę. But it was really all myself. projected onto you. I wish you happiness for your ordinary life. I wish you all the happiness with your ordinary wife. You deny it now, but the kids will come, and you'll be happy then, like any ordinary man. For Eternus and the Ensemble of Shadows na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w 2020 roku. Nigdy nie byłem wielkim fanem artystki, ale zawsze podziwiałem i zawsze będę podziwiał i zawsze z przyjemnością będę sprawdzał, co na nowym albumie się dzieje, bo te albumy bardzo regularnie się ukazują i zawsze będę Państwu przynosił takie Takie dźwięki romantycy muzyki rockowej 2020. Sopor Eternus and the Ensemble of Shadows. Piękny utwór Goodbye z albumu Island of the Dead, albumu, który przed sekundą się ukazał. Sopor Eternus. Do przesłuchania, do niekoniecznie zaprzyjaźnienia się, ale do poczucia muzyka. Jak najbardziej. Sopor Eternus. No dobrze. Nowe płyty, nowe płyty. oni naprawdę to robią. Nowy album Pure Reason Revolution ukaże się 3 kwietnia. A to drugi utwór udostępniony, utwór, który ten album otwierać będzie. Album z kolei tytuł Jupnia. Myślę, że przyjdzie czas, by dowiedzieć się, co ten tytuł znaczy. Coś z Europą, coś z Ziemią, nie wiem, sprawdzimy. Myślę, że tutaj historia do nas dotrze za jakiś czas. New Obsession będzie ten album otwierać. Na miejscu drugim Silent Genesis, którego mniej więcej połowę już poznaliśmy. No ale w sumie to tylko 6 utworów i aż 47 minut. Więc jeszcze dodatkowo sporo mocy w tych dźwiękach, jak widać, uzbierało im się przez lata. Pure Reason Revolution. Następnego artysty prawie przedstawiać nie trzeba, powiem tylko kolejny singiel, chyba zapowiadający nową płytę. W każdym razie dzieli się z nami kolejnym nagraniem, które znowu sprawia przyjemność. Nie przedstawiam? Nie, nie będę. Lonely in the fortress of your mind. Come on. To już trzecia czy czwarta piosenka, którą Noel Gallagher dzieli się z nami w ciągu ostatnich trzech czy czterech miesięcy. Czy będzie z tego jedna całość? Na razie chyba nie zostało to oficjalnie ogłoszone. Na razie mówi się tylko, że to pojedyncze single, pojedyncze utwory, a co dalej? Zobaczymy, ale nie zdziwiłbym się, gdyby za miesiąc pojawiła się kolejne przebojowe, tak samo przebojowe jak te poprzednie, jak to nagranie. Noel Gallagher's Flying Birds, High Flying Birds, przepraszam, i utwór Come On Outside. A jeżeli chodzi o takie albumy, których zapowiedzi już znamy trochę i na które mocno czekamy, to chciałbym przypomnieć, że 27 marca swoją nową premierę wyda Nergal. Me and That Man. Nowy album już trochę znamy, bo bodaj 4 czy 5 utworów trafiło w nasze uszy. Tam mnóstwo gości. I to jakich gości? Pośród nich między innymi Izan z Emperora. Nie mam ze sobą dzisiaj tego nagrania, ale mam jego solową nową płytę.

man's not obliged to be more than this ancient land. And before you accept, that's the way that I am. I'll get by if you say I'll get by with my head down and my eyes off the sky. If the wool is so thick on your eyes, if you call out my baby in disguise and lie. Well, listening to all these judging words, I'm trying to do me, but the lines I'm rehearsed don't listen to the white noise. I just want to be loved. If love is still blind and perplexing the tricks of my mind, in the end I'm holding my own to the black swan marauding the flight I'm on. Well, I'm listening to all these judging words, I'm trying to do me, but the lines I'm rehearsed don't listen to the white noise. I just don't you want to be loved? Well, I'm in constant fear. Kończy się ten nocny lot w mikrokosmosie. Night Flight, utwór White Noise. Na do usłyszenia jeszcze artysta, który po decyzji Michaela Stipe'a był bardzo rozczarowany i od lat stara się doczepiać do różnych projektów, żeby coś pograć. Peter Buck wraca z nowym projektem. To na do usłyszenia. Irena Dan, Grzegorz Zembrowski. Dziękujemy.